Христ үхэлд түдийгүй салмайн үхэлд хүртэл дуулгар тэ байснаара өөрийгөө даруу болго. Тимээс бурхан түүнийг дээдээр өргөмжлөн альфа нэрнээс дээд нэрийг түнд хайллаа. Одоо эсний зовлолын хүнслэлийг сонсон. Тэгэхэд том үрд байна. Харин жил бүтэн өдрөөр нэг удаа ингээд бүднээр эсний зовлолын цагламын замыг сонсон. Эсийг бие төлөгийн зовлолын эрсэнийг санаад яг тэр үед түүний харьцаагаа юм шиг санаад бодоод ийн цоглоонд хамт арай цоцгой. Яврэ нэн эцэггүүд сүнимэ сүнаанэр тэрэггомида. Кэрэсо мунгулмалло дэтсиман ёровундэрэн кэ мэйми сачэ бошимэнсо нэ чучунинкэсо урирэ вээсо и орёомдэр кёкусоттон го илэнэ инзэ чурэн ханбон ирэкэ чончэжоро тэкэ дэнэндэ кэ орёомэ кёкусин есуним урэдо чамнёанэн маамуро 정말 2000년 전 그 자리에 서서 예수님 함께 따라가면서 그 일들을 같이 보고 동참했으면 좋겠습니다. 이제 타느르테 감트백 발토가이 마르킴 미친다고 새 밑에니 아르벨라스 운시온슬라 대굴 응그룩 바 에스게구 잘흐니 바이르 2 хоногийн дараа болох байлаа. Ахлах тахиж нар болоод хуулийн багш нар Есүсийг заллан барьж алхахыг оролдож байв. Тэд ард олны дунд түмэн гарахгүй тулд баярын үеэр болохгүй хэмээцгээв. Есүсийг Битаан өөмнө өвчтөө Симоны герт тухлан байхад нь цэвэр үнэт нардын тос бүхий гүлдгэнэн сав барьсан эмэгтэй орж иржээ. Тэр савыг хаглаад Есүсийн толгоо дээр тосыг зутгав. Гэтэл зарим нь зэвүүцэн өөр хоорондоо хэлэлцэж юунд энэ тосыг ингэж өрнвэ? Энэ тосыг 300 гаруй динараар зарж ядуус төгч болох байсан шүү дээ гэд тэд түүнийг зэмлжээ. Харин Есүс түүнийг харих таны юунд түнд төвөг үтэнвэ? Энэ эмэг тэ надад сайныг үйлдэв. Үтрэн таны үргээц ядуус тэ чуг бэн. Хэцээ хүссэн цагта таны тэдэнд сайныг үйлдэж чадын. Харин таны надтэ үргээц чуг байхгүй. Тэр хийс бэ чадхаал хийсэн. Биг мин тэр тасарж оршуллагд мин үрдцлэн бэлдлээ. Үнээр би танарт хэлье. Цэг мэдээ бүх эрдэмтэн хаац тунхлагдсан энэ эмэг тэг дүрстаз үйлсэн яригдах болно. Гэлээ 12-ийн нэг байсан Искариотын Юдас Есүсийг барьж өгөхөөр ахлах тахилч нар руу явлаа. Тэд үүнийг сонсоод баярлаж түнд мөнгө өгөхөөр амлав. Тиймээс Есүсийг барьж өгөх айтаа завшааныг тэрээр эрэлхийлж эхлэв. Эсгээгүй талхны баярын эхний өдөр дэг нялгсан хурга нядлах үеэр шав нарна. Танд зориулсан дэгүр өнгөрөх баярын цаогийн хаан бэлтгэлийг та хүсэж байна вэ? Гэв Есүс шав нараасаа хоёр хүнийг явуулж тэдэнд хотод ор. Варте ус авч явах нь танартэ таарлтна. Түүнийг таг. Тэр хаашаа өрн, тэр гэрийн эзэнд багшаа. Шайнартэга дээгүрэн байрын цог барих цоцны өрөө минь хаан бэнь гэж хэлүүлж бэнь гэрээ. Тэр танарт дээд тавхрийн тавлагтэ бэлэн том өрөөг үзүүлэн Тэнд бидэнд цаг бэрэд. Гэж хэлв. Шарнар нь гарч явж хотод ирээд түүний айлтснаар бүхнийг олж дээгүр өнгөрөх баярын зоогийг бэлтгэв. Орой болоход Есүс 12-ийнхөө хамт ирэв. Тэд тухлан суугаад идэж ууж байх үед Есүс үүний нэр би танарт хэллээ. Надтай хамт холлооч буй та нарын нэг чин надаас өрвөн гэлээ. Тэд зовсны нэг нэгээрээ түнд би биш бизтэй гэцгээв. Есүс тэдэнд 12:1 тагнад наатай гар талх хөтрөж байгаа нь мөн хүний хүү өөрийн хүн тухай бичсэнчлэн явна. Харин хүний хүү бариулах тэр хүн жолгүй. Тэр хүн төрөөгүй байсан бол дээр байхсан гэлээ. Тэднийг зоглох зуур Есүс талх аваад ерөөсний дараа хуван шав нартан өгөөд мэй ин миний би гэв. Тэр аяг авч талархал өргөөд тэдэнд өгөхөд үгд түүнээ суулаа. Есүс тэдэнд ирэн ордны төлөө үрсэх гэрэний цус минь юм. Үний нэр би танарад хэлий. Би усан үзмийн дарсыг тэнгэр бүрний ханцлаар шнээр үүх өдрийг хүртэл тахийн үүхгүй гэв. Махтуу дуусныхаа дараа тэд чивдэн уул ууд явцгаав. Есүс тэдэнд танарэ бүгд бүтрэн үчирэн би хүнчин цохин хонин сүдийг тарааж бүтрэн гэж бичтсэн билээ. Харин би амилтуулагдсныхаа дараа танараас өмнө Галилд очино гэв. Гэтэл Петр түнд бүгд бүдрлээч би тэгэхгүй гэхэд Есүс түнд үний нэр би чамд хэлий. Өнөөдөр энэ шин азрган тахиха хоёр удаа донгодохоос мөн чи намайг гурванта үгүйсгэн гэв. Гэвч Петр улам баттайгаар би тантай хамт үхэх болсон ч таныг үгүйсгэхгүй гэхэд бүгдээрээ бас тэгж хэлцгээв. Тэд Гисемани гэдэг газар ирэхэд Есүс шав нартан намайг цайрах зүр энд сууж гач бэ. Тэр Петр, Яаков, Йохан нарыг авч яв. Тэд тэгээд түгшиж шаналж эхлэв. Есүс тэдэнд тэтгэл минь үүдлээ зовж бийн. Энд үлдээд сэргээд байцга гэж Есүс жаахан цааш яваад газар унаж хэрв боломжтой бол тэрхүү цаг хажуугаар нь өнгөрхийг залбирав. Есүс Аба, Аава, танд бүх юм боломжтой. Надаас энэ айгийг алхсуулаач. Гэвч миний хүсэлээр биш, харин танихаар боллоо гэлээ. Есүс ирж тэднийг унтаж байхыг хараад Петерт Симон, чи унтаж байна уу? Танд цагт сэрэгээ байж чадсангүй юу? Сарагдахгүй тулд сэрэгээ бай. Залбирэн. Сүнс чухамдаа цэсэн ядаж байна. Харин махбут дорой юм гэлээ. Есүс дахин явж өмнөх үгэн хилэн залбирв. Тэр дахин ирээд нүдэн анилцснаас унтсан тэднийг харав. Тэд Есүст юу гэж хариулгаач мэдсэнгүү. Есүс гурав дахь удаагаа ирж тэдэнд танд үнтц амарсаар л байна уу? Одоо боллоо. Цаг нь ирлээ. Харагтун хүний хүү нүгэлт нүдийн гарт тусагтаж байна. Бас явцгай. Харагтун намайг бэрүүлэгч хайсвэ гэлээ. Түүнийг ийн ярьж байх зур 12:1 Юудаас ахлах тахилч нар, хуулийн багш нар болон ахлагчдын илгээсэн илж шийдэмтэй бүх хүний хамт даруй хурж ирэв. Түүнээс урвсан нэг нь тэдэнд хэнийг би үнсэн тэр нь мөн түүнийг барьж хамгаалалтаа авчив гэж дохио өгсөн байлаа. Юдас ирээд даруй Есүс руу очиж Раби гээд түүнийг өнсөв. Тэд түүнийг гараараа зуурн авч баримтлав. Гэтэл дэрэгдэн зогсдгийн нэг нь элдээ суглаад тэргүүн тахилчийн зарцыг зохож чихийг нь тас авчжээ. Есүс тэдэнд та нарыг намайг дээрэмчийн барихтай адил санан элд шийдэмтэй ирээ юу. Сүмд өдөр бүр та нарт хамт байж цааз байхад минь та нарыг намайг барьяагүй. Гэвсийн бичвэрээ бэрлэгдэх хин төлд юм. Гэв шав нарын бүгд түүнийг орхин зогтов. Нүцгэн биеийн дээрээ майланган нүмрэг нүмрсэн нэгэн залуу ир Есүсийг дагаж байлаа. Хүмүүс түүнийг барьж автал тэр нүмргөн хайхад нүцгэн чигээрээ зогтжээ. Тэд Есүсийг тэргүүн тахилчийн давчруу бүх ахлах тахилч нар, ахлагчид болон хуулийн багш нар цугласан байлаа. Петр тэргүүн тахилчийн хашаанд ортлоо Есүсийг алсуур давжээ. Тэр бараа бологостын дунд сууж гал дулаацсан байв. Ахлах тахилч нар болон зөвлөл даяараа Есүсийг хөнөөхийн тулд түүний эсрэг гэрчлэл хайгаад юу ч олсонгүй. Учир нь олон хүн Есүсийн эсрэг хуурамч гэрчлэл өгсөн боловч гэрчлүүд нь таарахгүй байлаа. Зарим нь босоод Есүсийн эсрэг хуурамчаар гэрчлэн гараар баригдсан энэ сүмийг би устгаж 3 хоногийн дотор гараар баригдаагүй өөрийг босгоно гэж түүний хэлхийг би сонссон. Гэв үүнээс тэдний мэдүүлэг таарахгүй байлаа. Тэргүүн тахиж босож голлон зогсоод Есүсээс чамд хариулах юм алга уу? Чиний эсрэг эднэр юу гэрчилж байгаа юм бэ гэж асуув. Гэвч Есүс дуугүй байж юу ч хариулсангүй. Тэргүүн тахилч дахиж түүнээс асуув. Чи Магдалт нэгний хүү Есүс Христ мөн үү? Гэлээ Есүс би мөн. Таны хүний хөг хүчт нэгний баруун талд залраж Тэнгэрийн үүсээр ирэхийг харах болно. Гэв тэргүүн тахилч дээлийн хуу татан бидэнд өөр гэрчийн хэрэг байна уу? Тэнгэр бурхныг доромжлохыг энэ та нар харан та нар сонслоо. Та нар юу гэж бодож байна? Гэв Есүс өөхөх ёстой гэж бүгд яллав. Зарим нь өөдөөс нь нулимж нүдийг нь боогоод нудраглан занчиж эхлэн иш үзүүлээд их гэж байв. Бараа бологчт нь Есүсийн нүрийг алгадаж байлаа. Петрийг хашины доохноор байтал тэргүүн тахилчийн шивчнүүдийн нэг нь ирж дулаацж байгаа Петрийг үзээд түүнийг ширтэж чич бас Назарын Есүстэй хамт байсан шүү дээ гэв. Тэр харин үүнийг үгүйсгэж юу ярьж байгааг чинь би мэдэхгүй ч мэдэхгүй ойлгохгүй байна гэв. Петр гарч хашааны үүдрүүд өхөө азарган дахиад онгодов. Өнөөх зарц эмхтэй түүнийг хараад тэнд байгсад дахин энэ тэдний нэг байна гэжээ. Гэвч Петр үүнийг дахиад л үгүйсгэжээ. Тэгтэл удалгүй тэнд байгсад Петрт чи гарцаагүй тэдний нэг мөн учрын чи Галилеях юм байна гэлээ. Гэтэл тэр хараал тавин тангаргалж та нарын яриад байгаа энэ хүнийг би мэдэхгүй гэв. Тэр мөчөд азарган дахиа хоёр дахь удаагаа донгодлоо. Тэгээд Петр азарган тайха хоёр удаа донгодхоос мөн чи намайг гуранта үгүйсгэн гэж Есүсийн өөрт нь айлдаж байсныг санлаа. Тэр асгартал ойлов. Өглөө болмогц ахлах тахилч нар, ахлагчид, хуулийн багш нар бүх зөвлөлийн хамт зөвлөлдөөд Есүсийг хүлж аваачин Пилатад өгөө. Пилат Есүсээс та Йудеучдын хаан мөн юм уу гэж асуусанд Есүс хариуд нь таач хич бийн гэв. Ахлах тахилч нар Есүсийг олон зүйл буруутгав. Пилат түүнээс дахин асууж та юу ч хариулахгүй юу? Тэд ямар олон зүйл таны эсрэг тулгаж байгааг хараач гэв. Есүс юу ч хариулсангүйд Пилат гайхав. Баяраар тэдний хүссэнчлэн нэг хоригдлыг сулулдаг байлаа. Бослогийн үеэр хүн алаад хоригдсон үүмэн дэгдэгчдийн дунд Бараб гэгч ир байв. Хурсан олон ирж өөрсдөн хий зайлсныг Пилатаас гууж эхлэв. Пилат тэдэнд юудэчүүдийн ханыг та нарт суллаж өгөхийг надаас хүсэж байна уу гэв. Учир нь ахлах тахирчнад атаргасандаа Есүсийг барьж өгснийг тэр мэдэж байлаа. Гэвч ахлах тахирч нар Барабыг оронд нь сулл гэж гууг химэн хурсан олныг ятгав. Тиймд Пилат тэдэнд дахин тэгвэл та нар юудэчүүдийн хаан гэж нэрлээд байгаа хүнийг надаар яалгамаар байна гэхэд тэд түүний цавдал гэж хашгиралтлаа. Харин Пилат яагаад тэр ямар муу зүйл үйлдсэн юм бэ гэж асуухад тэд түүний цавдал гэж улам ихээр хашгирч байлаа. Тэгэхэд Пилат хурсан олон нийцүүлхийг хүсэж Барабыг тэдэн суллан Есүсийг ташуурдуулаад цодлуулахаар өгчээ. Тэгээд зэргүүд Есүсийн хашааны хашаан тэр нь Праторум гэм аваачиж бас бүтэн анги цуглуулав. Тэд Есүс час улаан нөмрөг нөмөргөж сундуугаар титэм сүлжээд тэдэн дээр тавь түүн дээр тавьж юудэчүүдийн хаанд мэдчлээ гэж доолон толгоог нь хулсаар цохилж өөдөөс нь нулимж өвдөх сөхрөн түүнд мөргөцгөөж байлаа. Тэд Есүсийг доогсны дараа улаан өмөргийг нь тайлж хувцсыг нь өмсгөв. Тэгээд түүнийг цодлуулахаар гадгш авч явлаа. Хөдөөнөөс ирээд түүгээр өнгөрч явсан Кроны Симоныг алхтаж түүний залмайг өөрөлөв. Тэр Александр Рүб хоёрын эцэг билээ. Гавлын газар гэсэн утгатай Голгота химэх газар түүнийг тэд авчирлаа. Цэргүүд Есүст мир холсон дарсыг өгсөн боловч тэр авсангүй. Тэд түүнийг цовдлоод хин юу авахан шодож шавг хайцхан хувцсыг нь хувааж ав. Тэд түүнийг цовдлоход 3-р цаг байсан юм. Ялынх нь пайзан дээр юудэчүүдийн хаан гэжсэн бичээс байлаа. Цэргүүд Есүстэй хамт хоёр дээрэмчнийг нэгийг нь баруун нөгөөг нь зүүн талд цовдлоо. Тэр хилэнцнүүдийн хамт тослогдсон гэсэн бичвэр бийлэгдэв. Дэрэгдүүр нь өнгөрөсөд толгоон сэгсэн түүнийг доромжилж "Өө, сүмийг нурааж 3 оны дотор барьдаг чи. Өөрийгөө авраач, наа загалмаанаас буугаач." гэцгээж байлаа. Ахлах тахилчдагч хуулийн багш нарын хамт мөн адил элэглэн өөр хоорондоо "Тэр бусдыг аварсан ч өөрийгөө аварч болохгүй. Израилийн хаан энэ Христ дондоо загалмаанаас бууг. Тэгвэл бид хараад итгэн." гэж байв. Тэд цовдлогцод түүнийг бас доромжилжээ. 6-р цагаас эхлээд нийт нутгийг харанхуу нөмөрж 9-р цаг хүрв. 9-р цагт Есүс чанг дуугаар "Элои, Элои, лема сабхтани." Орчуулбал "Тэнгэр бурхан минь, Тэнгэр бурхан минь, юунд та намайг орхин вэ?" гэж хашгирлаа. Тэнд зогсохтын зарим нь сонсоод "Хараач, тэр Элияг дуудаж байна." гэв. Нэг нь гүүж далайн хөвөнд цагаан цуур шингээгээд хулсны үзүүрт торгон түнд уулахаар өгөнгөн "Элияг түүнийг буулгаж авахар ирсэн ирэх эсхийг харцгаая" гэв. Есүс чанга дуу гаргаад амьсгал хураав. Бүгдээрээ түр зуур сүйтэн ёслоо. Үдэр усцсан уу? Сүмийн хөшөг дээрээсээ дээш, дээрээсээ доош хоёр хуваагдан цуурлаа. Түүний эсрэг тал зогсож байсан зуутын дарга Есүсийг амьсгал хураахыг хараад, "Энэ үнэхээр Тэнгэр Бурхны хүү байжээ" гэв. Тэнд бас хэсэг эмэгтэйчүүд холоос гарч байлаа. Тэдний дунд Магдалины Мария болон жижиг Яаков, Хонс хоёрын их Мария нар байв. Тэд Есүсийг Галилд байхдан дагаж түүнд үйлчлдэг байсан юм. Иерусалим түүнтэй хамт ирсэн өөр олон эмэгтэй тэнд байсан билээ. Амралтын өдрийн урддах бэлтгэлийн өдрийн орой болох үед Тэнгэр Бурхны хаанчлалыг хүлээж байсан Аримайтын Йосеф гихч зөвлөлийн хүндэт гишүүн ирв. Тэр зориглон Пилатод бараалхаж Есүсийн зохицыг уухад Пилат Есүсийг хэдийнэ үгсэнд гайхаж зуутын захирагчийг дуудаад түүний аль хэдийнэ үгсэн хэсгийг асуужээ. Зуутын захирагчаас энэ тухай баттай мэдээд Пилат цогцыг нь Йосефд өгөв. Тэр майланган даавуу худалдан авч түүнийг буулгаж даавууд ороогоод хад ухаж янзалсан буушин тавив. Тэгээд нэг бул чулууг өнкрүүлж буушны үүдийг тэр таглажээ. Магдалины Мария болон Йоханны их Мария түүний цогцсыг хаан тавихыг харжээ. Эзний үг. Христ минь сайшаад магтаал тань байх болтугай. Тэгээ. Сайн сонссон энэ Тэсийн зарлалын зам. Тэгээд ямар Иесус энэ зам явхад ямар сэтгэлээр, ямар санаа болоор бидний төлөө энэ их цоглон хүлээн авсан бэ? Би тэр түрүү тунгаан бодцгоё. Э чигм банкын тэрэн Иесусийнхээс өөрөө биеэс хорьч нэг шивцээ гээх хөшмөөсөө одоон маамруу, одоон сингагур өөр идрээ биеэсө кө ориом дэр апн дэр токоны шиннэнга замши бүстэгэний чигэн гацхийсэмида. Бүгдээр оссон уу? Бидний итгээвчлэлийг илэрхийлэх хэрэгцээ. Би Тэнгэр газрыг бүтээт. Түүнээс чигэлцээ. Тэнгэр газрыг бүтээт. Бидний